2. В Абіссинській гірській твердині XI століття Тімін Тін споглядав двох коханців. Чентріса, тулячись до тиранозавра, гладила темним крилом забинтовані спину та голову. «Біднесенький мій, тобі вже полегшало?» Той тихо щось простогнав і прихилився до неї. «Дякую, що пустив нас до цього чудового прихистку», – сказала вона Мундамаєві. «Це він вирив ящерів з-під розваленого Чедвікового палацу». «А тобі, коротончику, за те, що поміг нам сюди прибратися». Тімін Тін уклонився аж до землі. «Бути корисним комусь із белквінських драконів – це честь чи не зависока для вашого покірника. Бажаю всіляких приємностей у цьому місці, що вам до вподоби». Тиранозавр погарчав. Дракониця засміялася, попестила його. «З мізками в нього туго», – визнала вона. «Але що за тіло?» «Мені приємно, що вам приємно», – заговорив Мандамай. «Тепер ми залишимо вас воювати, бо мушу знайти на дорозі власну кохану. Цей чоловік-нищитель погодився допомогти, а потім ми будемо квіти ростити і ліпити горнята. Тімін Тін не готовий? Лізно на спину». «Вам варто», – сказала Чентріса, пустивши бліду димову спіральку, «глянути біля останнього повороту на Вавилон. Там знак із синім зикуратом. Ми, дракони, маємо способи дізнаватися неординарні відомості». «Спасибі за це», – подякував Мандамай. А Тімін Тін саме виліз йому на спину, схопився за плечі. Вони знялися в повітря, а долину внизу сповнили рев і пронизливі спалахи реготу. В Урі, у семеновому будинку із земляною долівкою, по тобільному вбранні Ред, Лейла та Ренді попивали місцеве пивце із череп'яного посуду. На столика підійшов одягнений, як і вони, кремезний смугляк. «Ренді?» Компанія глянула на прибульця. «Тоба!» – упізнав Ренді. «Сідай, тепер я тебе почастую. Лейлу, ти пам'ятаєш, а це мій батько, Ред Доракін. Ви знайомі?» «Можна і так сказати». Тоба потис Редові руку. «Батько? От такої. Що поробляєш в Урі?» «Та я звідсіля родом. Вирішив, поки сиджу без діла, завітати на батьківщину старих навідати, а заодно собі трохи роботи організувати». Він кивнув у куточок, де біля стін стояли грубі мішки. «Що за робота?» – спитався Ред, поставивши кухоль і витерши груби. «Ну, далі дорогою ЄС так за 60, я археолог. Час від часу вертаю сюди, закопую дещо, тоді там відкопую. Власне, я вже і статтю написав про цю партію. Дуже цікава річ про культурне взаємопроникнення. Цього разу маю чудесні пам'яточки з Мохенджо-Даро». «Але ж це шахрайство, чи що?» – сказав Ренді. «Тобто? Оці твої закладки. Ти викривиш археологічну картину». «Та ні, кажу ж, я тутешній, коли я їх віднайду, тим артефактам і справді буде 6000 років». «А хіба через це не поширяться хибні думки про взаємини Уру і Могенджо-Дара?» «Чого б це? А то мій товариш по чарці, якраз із Могенджо-Дару. Ми стрілися на Всесвітній виставці 1939 року. Відтоді чимало справи з ним прокрутили». «Дуже незвичний фах», – не втримався Ренді. Тобо знизав плечима. «На життя, заробіток. До слова, я, Реде, радий, що ти ще живий». Ред усміхнувся. «Виживати мій фах. Власне, ми саме про це говорили». Десь над полями Франції точився повітряний бій. Червоний барон проти графа Сент-Екзюпері. Жанна побачила обриси в небі, мов сутичку двох розп'ять. Якийсь коротун зупинив свій чорний «Фольксваген», побачивши, як перекинувся і загорівся синій пікап. Трохи поспостерігав і поїхав собі. Самотні, важливі та мудрі, великі дракони глинуть над Белквінтом, марячи мапами. Гонець повалився на сходи Акрополя. Помер. Але спершу сказав таки вісті з-під маратону. Кінець.